دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 سے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں, لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں چھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں, اور یہ کو پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کو چھٹلایا جا چکا ہے, تو جن باتوں میں انہیں چھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا اور انہیں ایزا بھی دی گئی, یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی, اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں, اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں. ان دو آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. تکلیفیں دینے والے دنیا میں رہتے تھے, تسلی دینے والا رب آسمانوں سے تسلیاں دیتا ہے, کیونکہ یہ رب کی بات ہے, یہ رب کی سنت ہے. کیا کہ جب حق کے راستے میں کوئی تنگ کیا جاتا ہے, کوئی تکلیف دیا جاتا ہے, کوئی جھٹلایا جاتا ہے, کسی کو کاذب اور کسی کو کاہن اور مجنو, ساحر اور دیوانہ کہا جاتا ہے, ان تسلیوں کا جواب آسمانوں سے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمن بن گئے. دنیاوی معاملات میں کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہتے تھے, لیکن دین کے معاملے میں آپ جو کہتے اس کو جھٹلانے لگے. ذاتی تعلقات میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی الزام نہیں لگا سکے, کوئی عیب نہیں دیکھ سکے آپ کے کردار میں, لیکن جو ہی وہ معاملہ دین کا معاملہ ہوا تو کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو آپ کا معاملہ ہے کہ آپ تو جھوٹے ہیں. ایسے موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا ہے. توجہ طلب باتوں کو اگر دیکھے تو پہلی چیز کیا ملتی ہے کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون, ہم جانتے ہیں کہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے آپ کو. یا حزن کا لفظ حزن سے ہے, حزن غم کو کہتے ہیں, تکلیف, اور یہ حزن عموماً دوسروں کا ہوتا ہے, دوسروں کی باتوں کا غم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گا کہ آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے, یا ایک بڑا لطیف سا نقطہ نوٹ کیجئے گا, یہ تو کہا کہ آپ کو تکلیف بڑی ہوتی ہے ان کی باتوں سے, لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کو غصہ بڑا آتا ہے ان کی باتوں پہ. لا یا حزن کا تو ہے لیکن یغضب کا لفظ نہیں ہے, کیوں کہ اللہ کے نبی غصہ نہیں کرتے تھے. تکلیف ہونا انسانی فطرت ہے, کمزوری ہے انسان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان لوگوں میں رہتے تھے, کوئی نئے لوگ نہیں تھے, کوئی اجنبی نہیں تھے, کوئی اسٹرینجرس نہیں تھے, آپ کے خاندان کے لوگ تھے, کوئی آپ کے چچا کی اولادیں, کوئی آپ کے پھوپھیوں کی اولادیں تھی, لیکن الذی یقولون, وہ شخص جو کہتا ہے, الذی کو دیکھیں تو واحد ہے اور یقولون کو دیکھیں تو جمع ہے. کیسا پیارا ٹیکسچر ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بات کسی کے منہ سے نکلتی ہے اور اس کو کہنے والے بہت سارے ہوتے ہیں, اور الذی کون ہے, ابو جہل تھا. کل آپ کو کچھ روایات سنائی تھی میں نے, انہی میں سے ایک روایت اس آیت کی روشنی میں بھی تفسیر میں پیش کی جاتی ہے, میں آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ پھر انشاءاللہ تعالی جب آیت کو اس کے ٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھتے ہیں تو پھر بات زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں, یہ تفسیر ابن جریر ہے, عربی کی تفسیر ہے, کہتے ہیں کہ بدر والے دن اخنس بن شریق نے قبیلہ بنو زہرہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قرابت کے ہیں, یعنی تم ان کی ننہال میں ہو. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کی ماں جو تھی وہ بنو زہرہ سے تھیں, تو انہوں نے جا کے انس نے کہا کہ دیکھو یہ تو تم تو ان کے ننہال والے ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے بھانجے کی مدد کرو، اگر وہ واقعی نبی ہے تو مقابلہ بے سود نہیں بلکہ سراسر نقصان دہ ہے، اور اگر بل فرض نہ بھی ہو تو بھی وہ تمہارا ہے، یعنی تمہارا اپنا ہے، کیوں جھٹلاتے ہو؟ اچھا ٹھہرو، دیکھو میں ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت تھی، اس سے ملتا ہوں، سنو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ گے، اور اگر تمہاری قوم غالب آ گئی تو ان میں تو تم ہی ہو۔ اسی دن سے اس کا نام احنس ہوا، اصل نام اس کا ابھی تھا۔ اب احنس تنہائی میں ابو جہل سے ملا اور کہنے لگا، سچ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سچے ہیں یا جھوٹے؟ دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی نہیں، دل کی بات مجھ سے نہ چھپانا۔ اس نے کہا، جب یہی بات ہے تو سنو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے یقیناً صادق ہیں، عمر بھر میں کسی چھوٹی سی چھوٹی بات میں کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمارے رکنے اور مخالفت کرنے کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بنو قصی کے خاندان میں جھنڈے اور پھریرے چلے جاتے ہیں، یعنی جب وہاں کوئی بڑا بنتا ہے یا وہاں کوئی شہرت ہوتی ہے، جب حج کے حاجیوں اور بیت اللہ شریف کے انتظام کرنے والے یہی ہو گئے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ نبوت اسی قبیلے میں چلی گئی، تو اب اور قریشیوں کے لیے کون سی فضیلت رہ گئی؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل بھی آپ کو سچا مانتا تھا، اور وہ جو واقعہ ہم نے پچھلے رکوع کے ساتھ سنا تھا، ابو جہل، ابو سفیان، سہر بن خرب اور احنس بن شریک، جو چھپ چھپ کے آپ کا قرآن سنتے تھے لیکن اکیلے میں تنہائی میں اس بات کو مانتے تھے کہ حقیقت میں آپ سچے نبی ہیں اور آپ نے عملی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ قرآن پہ جھوٹ کیسے بولا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حالات میں نبی کو تسلیاں دیتے ہیں، قد نعلم، تحقیق شدت کے لیے، نالم میں نون ہم کا ہے، اور یہ ہم کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور یہ نون جمع کا نہیں ہے، تشریف کا ہے، شرف کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت لے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کسی بندے کو کتنی تسکین ملتی ہے اس بات کو جان کے، ہم جانتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ لیکن دنیا میں عموماً بیویاں جب پریشان ہوتی ہیں، گھریلو حالات، کچھ سیاست، کچھ ایسی باتیں، تو شوہر بڑے پیار سے کہتا ہے کہ بیگم تم غم نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ تم سچ پہ ہو، تم حق پہ ہو۔ یا کبھی کوئی بیٹا ماں کو محبت سے کہتا ہے کہ ماں آپ فکر نہ کریں، مجھے پتا ہے آپ سچ پہ ہیں، میں جانتا ہوں آپ کی حالت، میں کیا کروں، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح کے جملے انسان کو کتنی تسلی دیتے ہیں، لیکن جس کو رب کہہ دے ہم جانتے ہیں، تو پھر اس کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہ تسلی صرف اللہ کے نبی کو نہیں ملتی، ہر سچے انسان کو ملتی ہے۔ ہر بندہ جو استقامت کے راستے پہ آتا ہے، حق کے راستے میں جم جاتا ہے، اس کو فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ وہ لوگ جو حق کے اوپر جم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سورۃ حمیم آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کو ایک کہا پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ، یعنی مستقبل کا کہ کل کیا ہوگا، اور ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ، ماضی کا۔ اور یہاں بھی دیکھیے آیت میں لا یحزنک میں یہی لفظ ہے، اور کہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبریاں دے دو ان جنتوں کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دوست ہیں آپ کے دنیا کی زندگی میں، وہ فی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمنا تمہارے دل کریں گے اور جو تم مانگو گے، اور نزل من غفور الرحیم، یہ بڑے غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور خود کو مسلمان کہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. یہی تسلیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئیں جب وہ آگ میں ڈالے گئے. حق کے راستے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو یہ تسلیاں ہی تو انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہیں. تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے. تمہارا غم ہماری نظر میں ہے, اللہ تسلیاں دے رہے ہیں, غم نہ کرو, یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. لا یکذبونک, آپ کو نہیں جھٹلا رہے, یہ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیے کہ جب انسان دکھ میں ہوتا ہے نا, اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے, بس کسی طرح بتا دوں. بولے نا تو آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ دکھی ہے, چہرے کی سرخی بتا دیتی ہے, ہونٹوں کی پپڑیاں بتا دیتی ہیں کہ آپ غم زدہ ہیں. اور کسی کو ایک ایسی ذات, لیکن دل نہیں چاہتا بتانے کو, خودی کے مارے انا کے مارے بندہ بات نہیں کرنا چاہتا. کہتے دوست ہے تو خود ہی سمجھ جائے کہ میں دکھی ہوں, شوہر ہے تو خود ہی سمجھ جائے, میرے بن کہے سمجھ جائے کہ میں دکھی ہوں. لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بتانا نہیں پڑتا, اور وہ کون ہے؟ قد نعلم کہنے والی ذات, اللہ کی ذات ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے بندہ دکھی ہے. کبھی کسی بات پہ آپ کو بھی دکھ آئے تو اس کو بتا دیا کریں, اس سے رو لیں, اس سے دھو لیں, اس سے جو مرضی کہہ لیں, لیکن کسی انسان کے آگے اپنا بھرم نہ توڑیں. اور وہی رب کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, انہم لا یکذبونک, یہ آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں, آپ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں. ایسے نہیں لگتا جیسے کوئی کہ تمہارا سارا کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, تم میرا نام لگا دینا, میں نے کہا تھا یہ. ہاں کبھی شوہر بھی کہتے ہیں نا, آپ کیوں فکر کرتی ہیں, بس اب میرا نام لگا دیجئے گا, میں نے کہا تھا آپ کو یہ. ہاں جس کو رب کہتا ہے کہ تمہیں نہیں یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. اب یہ جو جملہ, اس پہ مفسرین نے بہت بات کی, میں بھی آپ کے سامنے کچھ رکھوں گی چیزیں. امام راضی ہیں, اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں کہ یہ جملہ کہ یہ تو آپ کو نہیں جھٹلاتے, ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو کیا ہے, آپ بھی توجہ سے سنیے گا اور لکھیے گا کیونکہ باریک بات ہے. پہلی تفسیر اس کی کیا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ آپ کو نہیں اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اپنی خفیہ مجلسوں میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, مگر اعلانیہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے جھٹلاتے ہیں. ایک مطلب یہ کہتے ہیں, یعنی اصل میں ان کے دل آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, آپ کو نہیں جھٹلا رہے, یعنی ان کے دل آپ کو بالکل نہیں جھٹلا رہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ باہر لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ابو جہل ایسی باتیں پھیلاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ مجھے کہتے ہیں, اللہ کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اور حقیقت ہے نا, دیکھیں کہ آپ کسی ملازم کو کسی کے گھر بھیجیں, کچھ کہیں یا کچھ دے کے بھیجیں, وہ ملازم آپ کا ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس ملازم کو جھٹلاتا ہے تو کیا وہ اس ملازم کو جھٹلا رہا ہے؟ اس غریب سے تو اس کی کوئی لین دین نہیں تھی, وہ آپ کو جھٹلا رہا تھا. اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے اصل میں ان کی دشمنی حق کے ساتھ ہے, یہ آپ کو نہیں مجھے جھٹلا رہے ہیں. اور یہاں جو ان نا کا لفظ ہے نا, یہ تکرار کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ شدت پیدا کر رہے ہیں, یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, نہیں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. ابو یزید مدنی ہیں, لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ابو جہل سے مصافحہ کر لیا. اس کے دوستوں نے یہ مصافحہ کرتے ہوئے آپ کو دیکھا تو تانا دیا, کہنے لگا کہ نعوذ باللہ اس صحابی, یعنی بے دین سے مصافحہ کرتے ہو, ہاتھ ملاتے ہو. تو کہنے لگا کہ واللہ, ابو جہل کہہ رہے میں جانتا ہوں کہ یہ نبی ہے, مگر ہمارا قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر نہیں رہ سکتا. اور اس کے بعد ابو یزید مدنی نے یہ آیت پڑھی. اللہ نے کیسی پیاری توجہ بٹا دی. یہ آپ کو نہیں کہہ رہے, سن کر خوشی ہوئی نا. اچھا اچھا, میرا کوئی معاملہ نہیں. عام طور پہ بھی دیکھے کہیں خاندانی سیاست ہوتی ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر, اس خاندان کی ادھر جا رہی ہیں, اس کی ادھر جا رہی ہیں, تو پھر بات میں آپ کو پتہ چلتا ہے نا. لیکن آپ کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, تو کہتے ہو شکر ہے مجھے نہیں کہہ رہا, چلو پھر لڑتے رہے آپس میں, چلو ٹھیک ہے میں کسی کو کچھ نہیں کہتی. اللہ اپنے نبی کو اپنے کاموں میں لگانا چاہتا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو. تو مطلب کیا ہے اس بات کا کہ یہ ضد اور انات کی وجہ سے آپ کو جھٹلاتے ہیں. دیکھیے ایک اور بڑی پیاری بات ہے, انسانوں کو تو تب پتہ چلتا ہے نا جب غم آ جاتا ہے. ہم میں سے کوئی غم آتا ہے تو ہمارے دوستوں کو پتہ چلتا ہے نا, یا ہمارے بھائی بہنوں کو پتہ چلتا ہے, پھر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, پھر وہ ہمیں تسلیاں دیتے ہیں, سکون دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ نبی پہ یا کسی بندے پہ یہ غم آنے والا ہے. اب جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیارا کوئی تکلیف میں ہے, ہماری بہن, ہماری ماں, ہماری خالہ کوئی, تو دل میں چبھن پیدا ہوتی ہے نا. دیکھیں انسان اپنا غم برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے پیاروں کو غم میں نہیں دیکھ سکتا. میں نے تو اپنے دل سے یہ دیکھا. آپ خود کسی بڑی سے بڑی آزمائش میں, پرسنل آزمائش میں آپ بھی جاتے ہیں نا, تو آپ مطمئن رہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا. لیکن آپ کو خبر ملتی ہے نا میرا بھائی پریشانی میں ہے, میری ماں پریشان ہے, یا میری خالہ کسی مشکل میں, تو دل پسیج کے رہ جاتا ہے. کیونکہ ہم اپنے پیاروں سے محبت میں اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ہمیں خود سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی. اسی لیے تو ہم ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ ان کو خیر پہ رکھنا, وہ ٹھیک رہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے بندے کو کسی غم میں دیکھتا ہے تو رب کیسے برداشت کرتا ہوگا. ہم تو اپنے پیاروں کو غم میں دیکھ کے کچھ کریں نہ کریں, کر سکیں نہ کر سکیں, چپ کر جائیں, دعا کر لیں, صبر کر لیں, کوئی اتھارٹی نہیں. لیکن اللہ تو ہاتھ روک سکتا ہے پھر بھی نہیں روکتا, اسی لیے وہ صبور ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی کو یہ باتیں کرتے تھے. چھوڑ دو ان کو, یہ پہلی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ, چھوڑو چھوڑو, بہت دفعہ ہوا ایسا. دیکھو پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا, آپ سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے کیا, اور پھر اس میں لمبی لسٹ آپ کھول سکتے ہیں. یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, یہ انہوں نے حضرت نوح کو بھی جھٹلایا اور حضرت موسیٰ کو جھٹلایا. دیکھ لیجئے نبیوں کی تاریخ کھول کے دیکھ لیں, آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی. سورۃ نوح کو پڑھ لیجئے, حضرت نوح علیہ السلام کے غم دکھنے لگیں گے آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ہے تو آپ سورۃ قصص کو پڑھ لیجئے, اور اللہ کے نبی کے غموں کو پڑھنا ہے تو سیرت پڑھ لیجئے. صحیح بخاری کی روایت 4972 کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی. وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہوا کئی بار. کوئی صفحہ پہ گئے, پھر دعوت دی, مانتے گئے, جی آپ سچے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کہا اچھا, اگر تمہیں کہوں کہ یہ دشمن آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ ہاں مان لیں گے. کہا اچھا, پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, نعوذ باللہ. صادق اور امین کی بات کہنے والے آپ کو کاذب اور مجنو اور دیوانہ کہنے لگے. پھر ابو سفیان اور نجاشی کا وہ مکالمہ بھی یاد کر لیجئے جو اس نے وہاں بولا تھا, کہ ہاں یہ تو بات ہے, جھٹلایا اس کو بہت جاتا ہے لیکن اس کی بات سچی ہے. عتبہ والا واقعہ یاد کر لیجئے, کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے گیا تھا اور پیش کی, بڑے درد سے گیا تھا, بوڑھا تھا یہ شخص. کہا بتاؤ تمہیں ہو کیا گیا, تم چاہتے کیا ہو, شادی کرنا چاہتے ہو, سردار بننا چاہتے ہو, دولت چاہتے ہو, یا پھر بتاؤ کوئی ذہنی بیماری ہے تو علاج کرا دیں. آپ سنتے رہے سنتے رہے. آپ نے کہا چچا آپ کہہ چکے جو کہنا تھا؟ کہا جی کہہ چکا. اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ حمیم سجدہ کی آیتیں شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. آیتیں پڑھنے کی دیر تھی, عتبہ کا چہرہ بدل گیا, پلٹ گیا. اس کے دوستوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھو کیا تمہیں کیا جواب دیتے ہیں, ذرا تم پوچھ کے آؤ ان سے. بڑے مان سے گیا تھا کہ دیکھنا میں پوچھ کے آؤں گا ان سے. لیکن واپس آیا تو لوگوں نے کہا عتبہ کا وہ چہرہ نہیں ہے, یہ بدل گیا. اس نے آ کے کیا کہا؟ کہا دیکھو اس کی مخالفت چھوڑ دو, تم اس کی مخالفت کرو گے مارے جاؤ گے, اور بڑی لمبی بات ہے. اور اس کے دوستوں نے کہا ارے چھوڑو, تم پہ بھی اس کا جادو پڑ گیا, تم بھی اس کے جادو کے سحر میں آ گئے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, رسول چھٹلائے گئے. مکہ کے لوگ آپ کو سچا مانتے تھے لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والے کلام کو سچا نہیں مانتے تھے. اب اللہ تعالیٰ دوسری تسلی دیتا ہے کہ ولقد کذبت, ہاں جھٹلائے گئے, تسلی کے بعد پھر تسلی, ہاں کوئی بات نہیں ہو گیا. انہوں نے کیا کیا جو آپ کریں گے, فصبروا علی ما کذبوا, پس انہوں نے صبر کیا جس پہ جھٹلائے گئے. یہ ہے داعی دین کی, اللہ کے راستے کے مسافر کی سب سے بڑی خوبی صبر, اور اس کو کہتے ہیں صبر فل ثبات. صبر سواد سے صبر فل ثبات. ثبات کیا ہے؟ وہی جو میں نے آیت 30 سورہ حمیم سجدہ کی پڑھی نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت. ثبات کہتے ہیں جم جانے کو. جو بندہ حق کے راستے میں جم جاتا ہے نا, پھر وہ پھل لاتا ہے. وہی درخت پھل لگاتے ہیں جو مصیبتوں میں جم جاتے ہیں, اور انسانوں کی مدد اس وقت کی جاتی ہے جب وہ صبر کرتے ہیں. ایک جگہ کہتا ہے فصبر کما صبر, صبر کرو جیسے کہ صبر کیا اولو العزم پیغمبروں نے. اور اگر اللہ کے نبی کے صبر کے واقعات جہاں بیان کر دینا تو یہ تاریخ تفسیر سے زیادہ پھر سیرہ کی بات بن جائے گی. لیکن ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ, وہ طائف کے سفر کو یاد کر لیجئے, کیا کیا تکلیفیں نہ دی گئیں. موسیٰ کو یاد کر لیجئے, فرعون کے دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا معاملے ہوئے. لیکن یاد رکھیے گا, انبیاء کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں. دعوت کا کام صبر کا متقاضی ہوتا ہے. اگر صبر نہ ہونا تو یہ کام چلتا نہیں ہے. استقامت رہے نا تو بندہ کہیں پنپتا نہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, چلو خیر ہے کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں. ابو جہل بھی تو آخر سمجھدار ہی تھا نا, بیوقوف تو نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ ابو جہل جو اس کا جو انجام ہوا, کیا آج اس کی نسل سے کوئی پھل لگا؟ اس کے باوجود بلال نے اگر چوٹیں کھائیں, پتھروں پہ لٹائے گئے, تو بلال کے لیے آج صدقہ جاریہ کے کتنے سورسز ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اور ہر انسان کے ہدایت کے سفر میں آندھیاں چلتی ہیں. وہ اصل میں دکھنا یہ مقصود ہوتا ہے کہ جڑیں پکی ہوئی ہیں کہ نہیں. جو جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں نا, پھر وہ درخت اکھڑ جاتے ہیں. جب بھی آموں کا بور آتا ہے نا, تو بہت آندھیاں چلتی ہیں تاکہ کچا جھڑ جائے. اب اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ اس بات کو لے کے یہ سوچیں کہ اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے دنیا میں کوئی ناکام لوگ تھے. نہیں, آپ ان کی تجارتیں دیکھیے, آپ ان کا رہن سہن دیکھیے. ان میں اتنے اچھے اخلاق تھے, اتنے مہمان نواز تھے, اتنے غیور تھے, اتنے بہادر تھے. خانہ کعبہ کی خدمت کرتے, پانی پلاتے, حج کرتے, عمرے کرتے. کیا ان کی نیکیاں نہیں تھیں؟ تھیں. لیکن اللہ کے نبی کو ماننا نہ, یا اللہ کے نبی کا انکار حق کا انکار ہے. حق کا انکار جو ہوتا ہے نا, بندے کی بہت بڑی بڑی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تقریر کرنی بڑی آسان ہوتی ہے, کسی کو واعظ کرنا بہت ہی آسان ہے, لیکن اصلاح کا کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے. جب آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا, تب آپ کی اصل پکڑ ہوتی ہے. آپ جب میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں نا, لوریاں سناتے ہیں, لوگوں کو فضیلتیں بتائیں, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کریں, کسی ایک ٹاپک پہ بات کریں, رینڈم بس آپ سپیکر بنیں, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کسی کو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بس ایک خاص موضوع پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہی بندہ انسانیت کی ہدایت کو عزم بنا لیتا ہے نا, تو اس وقت پھر انسان کے اوپر مشکلات ٹوٹتی ہیں. ابتدائی دنوں کی باتیں ہیں, تکلیفیں, آزمائشیں, کذبہ, لا یحزنک کی کیفیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیتیں اتار رہے ہیں, واصبر علی ما یقولون, اور صبر کرو اس پہ جو یہ کہتے ہیں. واہجرہم ہجرن جمیلا, چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑنا. دیکھو چھوڑو لیکن اچھے طریقے سے چھوڑو. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. سورت مزمل پہ کسی وقت خالی درس بھی ہو سکتا ہے. ایک پوری سورت دعوت کا ایک پورا منہج, ایک پورا طریقہ کار بتاتی ہے انسان کو کیا حالات آتے ہیں, کیا باتیں ہوتی ہیں. لیکن صبر کی صفت سارے انبیاء کے اندر مشترک تھی اور یہ بات آج بھی ہے. کیا فَصَبَرُ وَلَا مَا كُذِّبُ, دیکھئے فَصَبَرُ وَلَا مَا كُذِّبُ پہ یہاں بات ہے. صبر کئی طرح کے ہیں, بیماریوں پہ ہوتے ہیں, دکھوں پہ تلے, لیکن یہ صبر, صبر فِي الصُّبَات, تکذیب کے معاملے میں صبر, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے وقت میں بندے کا کریکٹر کھلتا ہے, کردار کھلتا ہے, اندر سے کیا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا کہ منافق کی علامت کیا ہے, چار میں سے کیا کہی کہ جب اذا خاصم فجر, جب جھگڑے کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کیونکہ صبر اصل ہوتا ہی ناموافق حالات میں. بندے کا کردار کھلتا ہی کون ہے, کب کس کے لیے کون کیا کہتا ہے, اس کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب بندہ کسی آزمائش کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے پاس حق ہے اور آپ خاموش ہیں, کیوں؟ افوض امری اللہ, اللہ پہ معاملہ چھوڑنے والے خود نہیں بولتے, اس لیے کہ واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ مددگار ہے جو کوئی بیان کرتا ہے. اور جب ہم خود بھی بولتے رہے نا اور اللہ کو بھی بلاتے رہے تو وہ نہیں بولتا. یہ ایسے ہی جیسے آپ سے کوئی معاملہ ٹیکل نہیں ہوتا نا تو آپ اپنے شوہر کو کہتے ہیں جی آپ اس معاملے کو ٹیکل کریں. گھر کا کوئی معاملہ ہے, کوئی مینٹیننس کے مین کے ساتھ, کوئی گھر کے کام کرنے والے کے ساتھ, وہ کہتا ہے اچھا چپ کر, تم نہ بولنا, بیچ میں نہیں بولنا, اوکے, نہیں بولو گی نا, میں بات کرتا ہوں. ابھی بھی کھڑی سنتی رہے, اب شوہر صاحب جو ہیں وہ اس بات میں بولنا شروع ہوتے ہیں, پوری بات سمجھا لیں گے. اور اگر وہ بات ایک جملہ بولے اور عورت بھی بول دے, بیوی بھی کہنے لگے, تو وہ غصے میں اس کی وجہ پھر اس کو ڈانٹے گا, دیکھو یا خود بول لو یا مجھے بولنے دو. یہ جملہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. اور عورتیں بیچاری چھپ نہیں رہ سکتی تو ان کے ساتھ یہ مشکلیں آتے ہیں کبھی, الا ماشاء اللہ, ہر ایک بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کی مثال تھی, لیکن یاد رکھیے صبر فی الصبات کیا ہوتا ہے, کہ جب بندہ اپنا معاملہ رب پہ ڈال دینا تو چپ ہو جائے, پھر شکوہ بھی نہیں, کوئی نیگیٹو اپروچ نہیں, کوئی لفظ نہیں, کوئی کمزور بات نہیں کرے, مدد تب آئے گی. بعض دفعہ بندہ مدد سے خود ہی دور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اچھا کردار نہیں پیش کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ما کذبو پہلا نمبر, و اوزو, یہ بہت دو مختلف چیزیں ہیں. شروع میں تکذیب ہوتی ہے, پھر وہ ایزا میں بدل جاتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے شروع میں تعصب ہوتا ہے پھر نفرت میں بدل جاتا ہے, شروع میں وہ دین کا معاملہ ہوتا ہے پھر وہ ذات کا معاملہ بن جاتا ہے. ان دو کیفیات پہ انبیاء کرام نے صبر کیا, حتی اتاہم نصرنا, پھر آ گئی ہماری مدد, آ جاتی اللہ کی مدد, کیونکہ اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں. خود کہا ولا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. دیکھیں یہاں تبدیل نہیں ہے, مبدل ہے. یہ گرامر کی روشنی میں بھی ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے. کوئی ہے بدلنے والا, آئے سامنے, یعنی اسم فاعل ہے یہ مبدل. یہ نہیں کہا نہیں کو بدلے گا, کہا بدلنا تو دور کی بات ہے, کوئی بدلنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. جو بات رب کہہ دے وہ ہو کے رہتی ہے, اور وہ رب کی بات کیا ہے؟ اب یہاں بات کہہ دی لیکن یہ نہیں بتائے گی وہ بات کیا ہے, بس آگے بات ختم کر دی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, آ گئیں آپ کے پاس مرسلین کی خبریں, لیکن وہ بات کیا تھی وہ یا نہیں بتائی. لیکن قرآن پاک میں کئی جگہ وہ بات بتائی ہوئی ہے, مثلاً اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, یہ ہمارے ذمہ ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. کیا کہ ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا میں بھی کریں گے, اور جس دن گواہیاں پیدا ہوں گی, جس دن گواہیاں کھڑی جائیں گی, اس دن بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اسی طرح سورۃ مجادلہ آیت 21 میں بھی آتا ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز, لکھ لی اللہ نے یہ بات کہ البتہ غالب رہوں گا میں اور میرے رسول, بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور قوت والا ہے. سورۃ صافات آیت 171 اور 173 میں آتا ہے, اس کے بیچ میں, ولقد سبقت کلیمتنا لعبادنا المرسلین, اور البتہ تحقیق گزر گئی ہماری بات اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے. دیکھیے یہاں کلمات کا لفظ آ گیا ہے جو ہماری آیت میں بھی ہے, کیا ہے وہ بات انہم لہم المنصورون بے شک البتہ وہی ہیں مدد کیے جانے والے وان جندنا لہم الغالبون اور ہمارے لشکر غالب آئیں گے یہ ہیں اللہ کے وعدے یہ ہیں اللہ کی باتیں جن کو کل نہیں کو بدلا کبھی نہیں بدل سکتا اسی طرح سورة حج آیت 40-42 میں آتا ہے الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ اتنی سی بات کہہ کے پھر آگے کہا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وَمَسَاجِدُ يُسْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا اس کے بعد وہ آیت حصہ ہے جو ہمارے اس ٹاپک سے ہے وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ اور البتہ ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے سبحان اللہ تو یہ ہے اللہ کے وعدے اور یہ جو بات کہی نا کہ کذب رسل دوسرے بھی رسول جھٹلائے گئے اس کا بھی حوالہ نوٹ کر لیجئے ایک آیت میں آیت 42 ہی ہے سورة حج کی وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُودِ بے شک جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح عاد اور سمود نے اور جو صبر کی بات کی نا کہ فَصَبَرُوا انہوں نے صبر کیا اس پہ ایک حوالہ نوٹ کیجئے گا سورة الاحقاف کا آیت نمبر 35 ہے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ پس صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور جلدی نہ کیجئے جلدی کرتے ہیں نا تو مدد چلی جاتی ہے چھن جاتی ہے مدد تو اسی لئے فرمایا کہ اب آپ غم نہ کریں ایک آخری سوال اس آیتوں پہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے تو مدد کے وعدے کیے تھے تو پھر آج مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی آج کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں کعبہ میں امت کے لیے اسلام کے لیے پھر آج مدد کیوں نہیں ہو رہی تو اس کی دلیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں سورۃ آل عمران میں آپ نے ایک شرط پڑھی تھی اللہ کی مدد کی امتوں کے ساتھ اللہ کی مدد کب آتی ہے وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ غزوِ اُخد کے تناظر میں یہ آیت اتری تھی دیکھو تم ہی غالب ہو تم ہی بلند ہو شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو کیا آج ہم مومن بن گئے کیا آج ہمارے اندر وہ ایمان کی مضبوطی آ گئی کیا ہمارے عمل صالح ہو گئے جس دن مسلمان ایسے بن جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی مدد دے دیں گے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ اور اگر آپ کو بڑا بھاری لگتا ہے گران پڑتا ہے آپ کے اوپر ان کا اعراض کرنا ان کا حق سے منہ موڑنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ تو اگر آپ کر سکیں تو جائیے زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ یا آسمان پر ایک سیڑھی لگا لیں پھر کیا کریں فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ پھر کوئی معجزہ لے آئیں کوئی نشانی لے آئیں یا زمین کی تہوں سے کوئی نشانی نکال لائیں یا آسمان کی بلندیوں سے کوئی نشانی لے آئیں اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا بات یہیں چھوڑ دی کہ یہ ہو نہیں سکتا اور اگر آپ کوئی معجزہ لے بھی آتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں تو مانیں گے نہیں یہ مراد اس سے آگے بات روک کے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ان سب کو ہدایت پہ جمع کرتا یہ ذہنوں میں اٹھنے والے اس سوال کا جواب ہے کہ لوگ کیوں جمع نہیں ہوتے ہدایت پہ کہا اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا لیکن اس نے چاہا نہیں کیا نہیں کیوں نہیں کیا اس کی مشیت کا تقاضا ہے زبردستی نہیں چاہتا اختیار کی آزادی دی ہے فلا تکونن من الجاہلین دیکھئے آپ نادانوں میں سے نہ ہو آپ نادان نہ بنیے یعنی اللہ کی مشیت کے خلاف سوچنا یا تدبیر اختیار کرنا نادانی کی بات ہے اس کی مشیت ہو کے رہے گی انما یستجیب الذین یسمعون سنیں گے تو وہی بات تو وہی مانیں گے جو دل کے کانوں سے سنیں گے. سنتے سارے ہیں لیکن سر کے کانوں سے کہانی قبول وہ کریں گے جو دل کے کانوں سے سنیں گے. والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون, اور مردے تو اللہ انہیں قیامت کے روز زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا, کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. جواب دے ان کو, قل ان اللہ قادر, کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے. کس بات پہ؟ علی ان ینزل آیۃ, کہ وہ کوئی نشانی اتارے, کوئی معجزہ اتارے. لیکن اس کے باوجود بھی ہوگا کیا؟ ولکن اکثرہم لا یعلمون, ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے, یہ نہیں ماننے والے, ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مان جائیں گے معجزہ دیکھ کے, لیکن ہمیں پتہ یہ نہیں مانیں گے. پھر اگلی آیت بھی اسی مضمون کی ہے, وما من دابت فی الارض, اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں, یعنی مراد ہے ہر ایک چلنے والا کریچر, جو بھی ہیں حشرات یا انسان یا کیٹلز, ہر چلنے والا, ہر مخلوق مراد ہے. پہلی چیز یہ زمین پہ چلتے ہیں نا, جانور, انسان, وٹ ایور. پھر ولا طائر یطیر بجناحیہ, اور نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں پہ. مراد کیا ہے؟ کہ ہر چلنے والا جانور اور ہر اڑنے والا پرندہ کیا ہیں یہ؟ الا امم امثالکم, ان کی مختلف امتیں ہیں تمہاری جیسی ہیں, ان کی مختلف انواع ہیں, اقسام ہیں. ما فرطنا فی الکتاب, ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں کی. کس کتاب میں؟ تقدیر لکھنے میں, لوح محفوظ میں, کچھ چھوڑا نہیں. ثم الی ربہم یحشرون, پھر اپنے رب کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا. یعنی یہ معجزے مانگنے والے اگر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ لیں, زمین پہ چلتے ہوئے چوپایوں کو دیکھ لیں, تو کبھی معجزے کا مطالبہ نہ کریں اور یہ نہیں مانیں گے. یا آپ کی امت اجابت نہیں ہے, یہ امت مدعو میں ہی رہیں گے, اس لیے ان پہ فکر نہ کریں کہ ضرور کوئی معجزہ آئے تو پھر مانیں گے. اور آخری آیت اس موضوع پہ کہہ دی, والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, ڈینائی کیا. صم و بکم فی الظلمات, وہ گونگے اور بہرے ہیں اندھیروں میں ہیں. یعنی آیتوں کو چھٹلانے والے بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں, تبھی تو حق نہیں دکھتا. من یشاء اللہ یضللہ وَمَنْ يَشَيَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پہ رکھ دے. کیا مطلب ظلم ہے؟ نہیں, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ حق کے راستے کھولتا ہے ہر ایک پہ, باطل بھی دکھتا ہے. جس کو جس پہ چلنا ہے وہ چل لے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, سورۃ دہر میں آتا ہے, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, شکر گزار ہو جائے بات مان لے تو اچھی بات ہے, اور نہ شکرہ ہوتا ہے تو ہونے دو. پھر کیا ہوا؟ یہاں پہ بات پوری ہوئی جو شروع ہوئی تھی آیت نمبر 35 پہ. اب ان ساری آیتوں کو ہم اکٹھا دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے داعی دین تھے, اور ہر سچے داعی دین کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ حق پہ آ جائیں. حق کی طرف جب دعوت دیتا ہے تو جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں نا, وہ فوراً مان جاتے ہیں. جن کے دلوں کو قبول کرنا ہوتا ہے نا, وہ چوں چرا نہیں کرتے, قبول کر لیتے ہیں, مان گئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبول نہیں کرنا ہوتا, وہ بہانے کر رہے ہوتے ہیں. انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی معجزہ دکھائیے, معجزہ دکھانا کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو یہی معاملہ ہوا. پیچھے باتوں کا غم بہت تھا, اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے غم کو اکھیڑنا چاہتا تھا, اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اگر آپ کو بوجھل لگتا ہے, کبر, کبر, اکبر, یہ کی لفظ ہے, بوجھل, غم پڑتا ہے آپ کے دل پہ ان کے اعراض سے, یہ ابو جہل نہیں آتا دین کی طرف, یہ عتبہ نہیں آتا, یہ شیبہ نہیں آتا, یہ ربیعہ نہیں آتا, تو آپ کو بہت تکلیف ہے ان کے اس بات کی, کیونکہ سچے دائی دین دین جو ہوتا ہے نا, سچا دائی دین اس کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ لوگ حق پہ آ جائیں, اسی لیے وہ معجزے مانگتا ہے, وہ چاہتا ہے لوگ مان جائیں. وہ قوم کی حالت پہ دل گرفتہ رہتا ہے. فَلَاللَّهَ كَبَاخِنُ نَفْسَكَ عَلَىٰ سَارِهِمِ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے نبی کی حالت سورہ کہف کے بالکل پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کھول دی کہ لگتا ہے آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیے ہم تو معجزے نہیں دینا چاہتے. اگلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ معجزہ مانگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا چاہا, کہا وہ تو میں ہم تو نہیں دیں گے. ہاں فعین استطاع تھا, اگر آپ چاہتے ہیں نا لے آئیں تو جائے پھر آپ لے آئیے. نفقم فی الارض, زمین میں ایک سرنگ کھود دیں اور کوئی نیچے سے کوئی چیز نکال لائے, کیونکہ یہ کہتے تھے نا زمین سے کچھ نکلے, کبھی کہتے آسمان سے سونا برسے, کہیں پہاڑ سونے کے بن جائیں. کہا زمینی سورسز یوز کر لیں یا آسمانی سورسز یوز کریں. سلمن فی السما, سیڑھی, جائیں لے آئے آسمان سے. فتاتیہ ہم بھی آیا, پھر آپ لے آئے نشانی, یعنی ہم تو نہیں دے رہے, پھر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ لے آئیں. کیا یہ تھوڑا سختی کا انداز ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سخت لفظوں میں بات کر رہے ہیں, کوئی ڈانٹ کا انداز ہے؟ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الخدا, یہ بیچ کی بات ہے. اتنی بات کہہ کے نا جواب محذوف ہے کہ آپ کریں گے کہ نہیں, یا اس کا کیا نتیجہ ہوگا, یہ کچھ نہیں کہا, بس کہا لے آؤ نشانی. یہ نہیں بتایا کہ اس نشانی کے بعد ہوگا کیا, جواب محذوف ہے, لیکن کہہ دیا کہ اللہ چاہتا تو ہدایت پہ لے آتا. اس لیے فلا تکونن من الجاہلین, آپ نادانوں میں نہ ہو. یہ جو لفظ ہے نا, اللہ کے نبی کو ایسا کیوں کہا گیا؟ نعوذ باللہ جاہلوں کے اندر بننے کی بات ہے, تو دیکھیے کہ یہ محبت کا انداز ہے, یہ لاڈ کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس طرح سے مخاطب کیا ہے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ دین پہ نہیں آتے تو نبی چاہتے ہیں کہ واقعی کو معجزہ آ جائے. یہ معجزہ ایسے ہی ہے, میں اس کو اس طرح محسوس کرتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں نا, اب ایک ہے سیدھی سادھی کلاس, پڑھا اور پڑھ کے سنا دیا, بتا دیا. جن کے دل حق کے طالب ہوتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کی نظر تو پیغام پہ ہوتی ہے. لیکن کچھ نان سیریس قسم کے لوگ بھی کلاسوں میں آتے ہیں نا, جیسے میں دیکھتی ہوں جو ٹین ایجرز کی کلاس ہوتی ہے نا, اس میں الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت فوکسڈ اور بہت اچھے لرنر ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو آتے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ فن کیا ہے, اچھا کوئی پاور پوائنٹ دکھا رہے ہیں پھر تو ہم بیٹھتے ہیں, اچھا آج کوئی نشید نہیں چلایا اپنے کو اس میں کچھ مزہ آتا. ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ سنجیدگی کے ساتھ دین لینا چاہتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ابھی ذہنی طور پہ میچور نہیں ہوتے تو وہ بس کھیل کھلاتے ہیں. اب ایسے وقت میں جو سچا دائی دین ہوتے وہ کہتا ہے اچھا کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے سنجیدہ تعلیم تو میں دوں گا ہی, کوئی بات نہیں, ایک ڈیڑھ گھنٹہ تفسیر ہوگی, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پاور پوائنٹیشن دکھا دیتے ہیں, چلے ان کا کوئی پروجیکٹ بنوا دیتے ہیں, چلے ان کو کوئی نشید سنوا کے اس میں سے مورلز دے دیتے ہیں. تو یہ ایک سچی تڑپ ہے اور یہ فطری بات ہے, اللہ کے نبیوں کے دل میں بھی ایسی تڑپ ہوتی تھی. لیکن چونکہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے, ان کو نہیں پتا کہ کسی نے یہ پریزنٹیشن دیکھ کے بھی دین پہ جمنا ہے کہ نہیں, کلاس میں جم جانا ہے کہ نہیں, یا اسلام پہ آنا ہے کہ نہیں, اللہ کو تو پتا ہوتا ہے. اسی لیے یہاں کہا کہ اچھا بھائی ہم تو نہیں کر رہے, آپ کر کے دیکھ لیں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ فائدہ نہیں ہوگا تو اللہ نے معجزات نہیں دیے. یہاں معجزے کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں سے سرزد ضرور ہوتا ہے, لیکن ہوتا وہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہیں تو معجزہ دکھائیں, اللہ چاہیں تو نہ دکھائیں. بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت, مٹھی بھر ریت پھینکی تھی, لیکن اس میں اثر اللہ نے ڈالا. لاٹھی پکڑتے موسیٰ تھے لیکن سانپ وہ اللہ کے حکم سے بنتا تھا, یا دریا میں راستہ اللہ کے حکم سے بنا. مٹی سے آوازیں اللہ کے نبی کو سنائی جاتی تھیں لیکن اللہ کے حکم سے, ہاتھ چمکتا تھا مگر اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ مجبور کر کے کسی کو دین نہیں دینا چاہتا. سوال آ سکتا ہے نا کیوں نہیں اللہ نے معجزے دیے؟ اس لیے کہ معجزات اختیار کو ختم کر دیتے ہیں اور دین مجبوریوں کا سودا نہیں ہے. جبر کا راستہ اسلام نے اختیار نہیں کیا. اب دیکھیے کہ جس نے فرشتے بنائے ہیں تو کیا وہ انسانوں کو بھی کوئی ایسے کمالات دے سکتا تھا نا, جو بندہ کرنا چاہے لے لے دے دے, لیکن نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کہاں کس کا فائدہ ہوگا. اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ موجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, نبیوں کے بھی نہیں. ہمارے یہاں 10 بیبیوں کے موجزے پتہ نہیں کیوں مشہور ہیں. ان بیبیوں میں سے کسی ایک بیبی کے نقش قدم پہ چل جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن موجزوں والا دین, کسی مشکل میں آئے تو موجزہ پڑھا لو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. دیکھیں کہ دو کیفیات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک ہے کہ شریعت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے لوگ مومن بن جائیں, اسی لیے تو وہی اتاری, نبی بھیجے, کتابیں آئیں, ٹھیک ہے. لیکن تکوینی اعتبار پر اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا, یہاں اختیار دے دیا. شرعی اعتبار پہ یا تشریعی اعتبار سے تو اللہ چاہتا ہے سب مومن ہو جائیں, یہی گول ہے. لیکن تکوینی, تکوین وہی جو کون و مکان کائنات, معجزے دکھا کے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا. خود ہی کہہ دیا ومفل وم, جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو کفر کر دے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی دکھاتا ہے, ویسے ہی کہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ کے نبی حریص تھے, اللہ نے ان کو بتا دیا, دیکھو آپ نا فلا تکونن من الجاہلین. جیسے جیسے آپ پیار میں کسی کو کچھ کہتے ہیں نا, ارے چلو چھوڑو, ان الفاظ سے کو اگر ظاہراً دیکھیں تو غلطی لگے گی. نعوذ باللہ کوئی کہے گا دیکھو نعوذ باللہ اللہ کے نبی جاہل تھے. نہیں, اللہ نے پیار سے کہا. اس کے جملے کے دو مطلب لکھ لیں کہ یہ جملہ کیوں بولا, پیار سے بولا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حرص کوئی بری بات تھی جس پہ آپ کو جاہل کہا جائے؟ ہاں, یہ تو محبت کی بات ہے. اور یہی بات حضرت نوح کو بھی کہی گئی, سورت ہود میں بھی آتا ہے. جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کر لی یا اس کے بچنے کی دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے اب دوبارہ نہ یہ بات کہنا, ورنہ میں تمہیں جاہلوں میں لکھ لوں گا. یہ محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ انصاف کی بات کرتا ہے. کہا یہ نہیں مانیں گے, چھوڑو. مانیں گے وہی جن کے دل حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں. انما یستجیب الذین یسمعون, وہی قبول کریں گے جو سنتے ہیں. سنتے تو سب ہیں لیکن دل سے سنتے ہیں. یہاں بڑی پیاری بات ہے, حق کو قبول کون کرتا ہے؟ جو سنتا ہے. پڑھنے کی بات نہیں کی کہ جو پڑھتا ہے وہ قبول کرے گا, کیونکہ پڑھ کے بھی بعض دفعہ بندہ سن نہیں رہا ہوتا. اندر کان لگا کے سنو. کافر سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے. آپ نے ابھی دیکھی واقعات کہ کیسے چپکے سے بھی سنتے تھے, لیکن سنتے تھے تنقید کے لیے, اعتراض کے لیے, نقص نکالنے کے لیے. تو وہ سننا قبولیت کا سننا نہیں ہوتا. اس لیے کہا قبولیت اسی کے دل کو آئے گی جو اپنی ہدایت کے لیے سنے گا, فائدہ اٹھانے کی طلب سے سنے گا, ادب کے ساتھ سنے گا, عمل کی نیت سے سنے گا, خود کو بدلنے کی نیت سے سنے گا, اسی کو فائدہ ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کی دعوت پر لوگوں کے رسپانس مختلف ہوتے ہیں. جو کھلے دل سے سنتے ہیں ان کے دل زندہ رہتے ہیں, اور جو مردہ دل سے سنتے ہیں تو فرمائے والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون, پھر اللہ ان کو اٹھائے گا اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. کون ہے مردہ؟ جس نے سننے سے انکار کیا, جس کے دل میں حق کی قبولیت کی استعداد نہ رہی, جس کی فطرت دب گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم زندہ بن کے رہ سکتے تھے تو تم مردہ بن کے کیوں جیے؟ اسی بات کو کہا گیا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ اصل میں اب وہی بات ہے جو کر چکے, لیکن آیت میں بعد میں آ رہی ہے. پہلے یہ مطالبہ تھا, اس کے جواب میں کہا گیا کہ تم آسمان سے سیڑھی لگا لو یا زمین سے سرنگ نکالو اور یہ باتیں لے آؤ. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا. اس سے پتہ چلتا ہے باتوں کا غم ہوتا ہے. کوئی مارتے نہیں تھے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے, یا کچھ تکلیف اس طرح کی لٹرلی نہیں دیتے تھے جو بیچارے غلاموں کو دیتے تھے, لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کیا لولا نزل علیہ آیت من ربی, کیوں نہیں اتری اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی, کوئی معجزہ دکھاؤ. اصل بات یہ کہ اصل سوال نشانی کا نہیں تھا, ان کی طلب کے نہ ہونے کا تھا. طلب نہیں تھی. کا قل ان اللہ قادر, اللہ قادر ہے, لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ معجزہ نہ اتارے. حکمت کیا ہے؟ کہ ولکن اکثرہم لا یعلمون, اکثر جانتے نہیں. اللہ کو یہ پتا تھا کہ معجزہ مانگنے کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو پکڑے جائیں گے, اس بات کو ان کو علم نہیں تھا. لا يعلمون کیا بات ہے، نوٹ کیجئے گا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سن کے بھی نہیں مانیں گے. سورۃ بنی اسرائیل میں ایک آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں معجزوں کے نازل کرنے میں، نشانیوں کے لانے میں صرف اسی چیز نے روکا کہ یہ معجزہ پا کے بھی نہیں مانیں گے. کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا جو یہ مانگتے تھے؟ تھے، کئی معجزے تھے. آپ دیکھیں پوری کتابیں لکھی ہوئی اللہ کے نبیوں کے معجزوں کی، جس پہ اب بات کرنے کی اس وقت مہلت نہیں ہے، پھر کیوں کہتے تھے؟ تو اصل بات کیا تھی یہ نوٹ کیجئے گا. اتنے معجزوں کے ہونے کے باوجود، شک قمر، کھانے میں برکت کا ہونا، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے دل میں ایمان کا جاگنا، بکری کا دودھ نکل آنا، خیبر کے موقع پہ حضرت علی کی آنکھ کو کا علاج کرنا، ایک صحابی کے جنگ میں آنکھ نکل گئی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اندر کیا اور لعاب لگایا، وہ ٹھیک ہو گئی اور نظر تیز ہوئی، اتنے معجزوں کے باوجود پھر کیوں کہتے تھے لولا نزل علیہ آیت من ربی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں اتارتا. یہ ہے اصل مسئلہ. کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں آتا. یہ تو لا رہے ہیں جو معجزے اپنی مرضی سے لا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ معجزہ آئے جو ہم پسند کرتے ہیں. کہا چھوڑو، اللہ کے کائنات میں پھیلے ہوئے معجزے تمہیں نہیں دکھتے تو تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی.